dying. Blown the sound, the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though it never seems too soon, sudden stillness as the rainfall starts to freeze. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she is shaded, bears the scars that never faded. The baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life is never long, cause the food supplies will only last a day. Echte originele uitvoering van Mr. Blue. Yahoo! Hier aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Mooi nummer. Alweer een tijdje oud. Maar we genieten er nog iedere dag van, zou je kunnen zeggen. Welkom bij de show. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Tot middernacht hebben we heel veel lekkere muziek voor je. Om je oren een beetje te verwennen, je trommelvliezen een beetje te masseren. Met heerlijke muziek. Maar dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over project De Delft 2020. Jawel, dat is een historisch maritiem belevingswereldgebeuren in Delfshaven. Wat is dat? Je gaat het straks horen. Zometeen een extra, zou je kunnen zeggen, een extra column van Han van Horst. Had eigenlijk vorige week moeten worden uitgezonden, maar daar is toen iets misgegaan. Het gaat over Studio Rot Zomer. Morgen is Han ook weer van de partij met een andere column. Wat dat betekent, Studio Rot Zomer, je hoort het zometeen hier in de show. Radio Capelle brengt in vandaag Hond mee op reis. Een advies van een dierenarts in Capelle aan de IJssel. En Rotterdam komt met het waterweekend. Wat heeft dat nu weer te betekenen? Wat is er te beleven in dat waterweekend? Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. But it's like you and me, only way to go is up. Een van de vele, vele hits van Beyoncé hier in de late avond. Love Do, of Dro, uit 2016 alweer. Onlangs is het project De Delft 2020 officieel van start gegaan. In 4 jaar tijd wil de stichting De Delft een historisch maritieme belevingswereld in Delfshaven bouwen, gebaseerd op de constructie van het 18e eeuwse linieschip De Delft. Een ambitieus plan dat draait om maatschappelijke betrokkenheid, liefde voor de maritieme historie en voor de stad Rotterdam. En dat verwezenlijkt wordt door en voor Rotterdammers met een handen uit de mouwen mentaliteit. Dat kennen we van de Rotterdammers. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Wouter Rietman, directeur van Stichting De Delft. Welkom, meneer Rietman. Dank u wel. De Delft in Rotterdam. Dat moet u even uitleggen. De Delft is een schip, hè? Of was eigenlijk een schip. Ja. Ja. En dat is uit de 17e eeuw? Het is een 18e eeuw schip. Het is opgeleverd in 1783. En heeft 14 jaar gevaren. Oké, en dat was toen een schip dat op de oost gevaren heeft? Of? Het is een linieschip, dus echt ter bescherming van de handelsvloot. Okay. Of ter bescherming van het vlaggenschip. En werd dus ook ingezet met zeeslagen tegen onze Engelse overburen. Ja, dus het was een oorlogsschip met kanonnen die zo aan de zijkant eruit staken. Ja, zo kan zeker. Je dat je een beetje voorstellen hoe dat was. Maar ja, nu is er een scheepswerf in Rotterdam en die had een goed plan. Ja. Ja. Nou ja, er is een heel voorgeschiedenis natuurlijk, maar daar zullen we niet lang bij stilstaan. Er is een periode geweest van 1998 tot 2014 dat er gewerkt werd aan, met langdurig werklozen was de bedoeling, aan het volledig bouwen van een replica van dat oorlogsschip De Delft, wat in 1797 bij Kamperduin is vergaan in de slag met de Engelsen. Dat kon ook, want daar waren... Daar zijn bijna geen tekeningen van, toch? Of nee, maar die, oorspronkelijk werden die dingen ook niet op tekening gebouwd. Nee, die werden zo uit de hand gebouwd. Er zijn later natuurlijk wel aan de hand van andere schepen tekeningen gemaakt. Ja, dus je wist er wel een beetje waar je aan toe was. Ja. Maar ja, hij ligt er. Dat ja. weet ik, want ik ben er een keer geweest. Hij is nog niet af, hè? Nog lang niet. Nog lang niet? Nog lang niet. Gaat hij ooit afkomen? Hij gaat afkomen, maar niet als een varend schip. Niet als een originele replica van een oorlogsschip. Want wij hebben in 2014 een doorstart gemaakt met een overname van een andere stichting. Ja. En meteen gezegd, een varend schip is niet haalbaar, is niet betaalbaar. Nee. Dus is niet te exploiteren. Ook dat niet. En je moet reëel blijven in deze tijden. Toch? Dat leek ons ook. Het schip komt er dus eigenlijk niet zoals het er was. Maar u heeft wel een ander project van stal gehaald. Of eigenlijk geïnitieerd. Want dat is belangrijk om te weten dat wij ook een leerwerkbedrijf zijn. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren vanuit de praktijkschool. Mensen met andere belemmeringen. En die bieden we de kans een vak te leren. Ja. En daar is dat schip wel belangrijk in. Ja. Alleen wij hebben gezegd, een varend schip, dat realiseren we niet. Wat kunnen we wel doen? Op de kade bouwen we een historisch maritieme attractie voor jong en oud, waarbij het schip grotendeels bestaat. Alleen de huid wordt niet volledig dichtgemaakt, want je moet de constructie kunnen zien. Ja, precies. Maar er komen wel een officiersverblijf en een manschappenverblijf. Je kan wel zien hoe er daar in dat schip geleefd werd. En dat laten we ook zien met reenactors die laten zien hoe het leven aan boord was. Ja. De bedoeling is dat we in 2020, aan eind 2020, op de kade hebben staan een schip waar dekken in zitten, waar masten op staan, waar een officiersverblijf is, waar een manschappenverblijf is, waar je kunt laten zien hoe er geleefd werd op boord van zo'n schip, hoe er gewerkt werd, wat voor dingen daar allemaal gebeurden. Maar dat wordt aangevuld met een virtuele beleving. Omdat we het niet volledig afmaken, willen we met virtual reality, dus moderne technieken, ook mensen kunnen laten beleven hoe het leven was. Dan kom je in dat schip, of bij dat schip, stel ik me zo voor, zoals het toen was. Ja. Je loopt er naar binnen, in het schip, alsof je aanmonstert. Ja, om het zo en dan maar te zeggen. Kun je meedoen met de activiteiten daar aan boord van het schip. Ja. Kunnen mensen al wat zien? Want u zei net, het is jammer dat het radio is. We hebben geen plaatjes, maar de mensen hebben allemaal internet. Ja, dit plan wat we hebben, dat wordt ook op onze site gepubliceerd met de gegevens en over de planning en et cetera. Dan rest ons denk ik nog de website te noemen. Dat is www.dedelft.nl. Ja. En daar kan ieder alle informatie vinden, ook over activiteiten die er anderszins plaatsvinden. Ja. Een ambitieus plan. 2020 moet het helemaal klaar zijn. Het heet niet voor niks 2020. Met vrijwilligers. Met vrijwilligers. Gaat het allemaal lukken? Deelnemers aan leerwerktrajecten. Ja. Als de regio en ook het bedrijfsleven meewerkt, want we hebben wel 2.020.000 euro nodig. Oh, en die ligt nog niet in de kluis. Die ligt nog niet voor ons klaar. Nee. Daar zijn we druk mee aan het verwerven. Dus er moeten sponsors komen. Ja. Wij noemen ze liever partners, want ze krijgen er ook wat voor terug. Oké, prima. Ja. De Delft 2020, dat is dat schip wat ooit vergaan is, maar wat nu toch weer voor een groot deel herbouwd wordt. Wouter Rietman, directeur van de Stichting De Delft, dank u wel. voyage, voyage. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De terugkeer van de onschuld, zou je kunnen zeggen, hier in deze aflevering van De Late Avond. Enigma, een Return to Innocence en Desireless met een voyage. Dat allemaal op deze dinsdagavond. Tijd voor de column van Han van der Horst, normaal gezien op woensdagavond, maar vorige week is er een vergissing gemaakt en was Han even niet in de uitzending woensdag. Daarom vandaag de column die ik vorige week graag had willen uitspreken. Studio Rotzomer. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Ik zette zondagochtend de televisie aan om wat politiek commentaar te zien op de laatste schandaden van het terrorisme. Met daarna dan vrije geluiden in het boekenprogramma van de VPRO. Maar wat gebeurde er? Wat zag ik? Voornamelijk plok, plok. Ronald Garros was weer begonnen. Het eerste van een hele reeks sportevenementen die de maanden juni, juli en augustus bestrijken. Daar moet dan op de publieke omroep alles voor wijken. Althans, Nederland 1 en Radio 1 worden leeggeveegd voor beelden van sportieve gebeurtenissen met het daarbij behorende overspannen commentaar. En eindeloze beschouwingen. Dit schijnt de volkswil te zijn. Gedurende de rest van het jaar valt het wel mee, behalve als er schaatstoernooien plaatsvinden. Beste vrienden en vriendinnen, ik word daar een beetje ibelig van. Ik zal eerlijk zijn, het kan me geen ruk schelen dat tennis. De voetbalcompetitie interesseert me even min. En als kind al keek ik met verbijstering en onbegrip naar het gedoe van mijn medeleerlingen met een bal op de speelplaats. Ik leerde leven met hun gedurig pinanti-pinanti geroep. Aan de andere kant, ik kon er zelf ook niks van. Van elke activiteit waar een bal aan te pas kwam. En ik werd dan ook bij de teamvorming altijd als laatste gekozen. Krijg allemaal het lazers, dacht ik, als ik voor de vorm een beetje meeliep te hobbelen op de velden van het Nenatu-terrein vlakbij Diergaarde Blijdorp. Dat is nu al meer dan een halve eeuw geleden, maar ik ben nog steeds blij dat ik niet meer gedwongen kan worden me aan deze zinloze activiteiten over te geven. Schaatsen, wielrennen, dat ze het zelf uitzoeken en mij er niet mee lastig vallen. Ik ben op mijn 13e op mijn fietsers tegen een paaltje gereden. Ik weet nog precies waar dat was. Op het paadje naar de Poldervaart in Schiedam, vlak langs het Spieringshoek Lyceum en een of ander tennisveld. Ik lag op de tegels en dacht, dit is niets voor mij. Aan dat verstandig besluit heb ik me altijd gehouden, mijn leven lang. Met andere woorden, laat ik eerlijk zijn. Hier spreekt geen onpartijdig duider van de samenleving, zoals op andere weken. Hier spreekt een betrokkenen. Iemand die zijn persoonlijke overtuigingen met hart en ziel naar buiten brengt. Iemand die ergens voor staat. Iemand die ergens tegen is. Ik gun de sportliefhebbers hun pleziertjes. Beste vrienden en vriendinnen van de nacht, het zijn er tenslotte miljoenen. Ze hebben ook hun rechten. Daarom wordt het tijd dat de publieke omroep aparte zenders inricht voor sport. Zowel op de televisie als de radio. Op het vrije, open, toegankelijke, voor iedereen bereikbare net. Zonder dat je daarvoor extra abonnementsgeld hoeft te betalen. Zoals het geval is bij de geldwolven van de Eredivisie. Sport is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven. Dat ik het besluit heb genomen om me daar geheel aan te onttrekken, is niet van betekenis. Bovendien, sport brengt mensen bijeen. Het is een belangrijke eenmakingsfactor in een steeds meer geïndividualiseerde maatschappij waarin we het grootste deel van de dag langs elkaar heen leven. En wat ik net zei, dat bedoel ik ook niet zo. Dat komt omdat Ronald Garros mijn televisieochtend heeft verpest. Een apart sportkanaal zal voldoende trekkers trekken, terwijl de gewone programmering er niet door wordt verstoord. Ik weet al een goede baas voor deze kanalen, Laurens Borst, die nu al als manager van Radio 1 zoveel sport tussen het nieuws doet. Dan is iedereen gelukkig. Blok, blok. Studio Rotzomer, heer, verlos ons daarvan. Always two sides to every story. Here's mine. I found out I can't live without you. Oh. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. mooie klassieke werk van Carlos Santana in deze Evil Ways hier in de late avond. Verder Hathaway en I Miss You uit 1993, alweer zo lang geleden. In de wekelijkse rubriek Huisdier en Arts van Hitland Magazine van Radio Kapelle geeft dierenartsassistente Anja de Reuver van Dierenkliniek Kapelle deze week tips als u de hond mee wilt gaan nemen op reis, want het is alweer bijna zomervakantie. Kortom, voor alle hondenbezitters een must om naar deze podcast te luisteren. Je hoort hem hier in deze aflevering van De Late Avond. Het is natuurlijk ontzettend gezellig als uw huisdier mee kan op vakantie. Om ervoor te zorgen dat de vakantie voor zowel u als voor uw huisdier een succes wordt, is een goede voorbereiding nodig. Vandaag wil ik jullie daarom vertellen waar u zowel aan moet denken als uw dier mee op vakantie gaat. Houd er wel rekening mee dat sommige dieren erg aan huis gehecht zijn. De meeste katten zult u bijvoorbeeld geen plezier doen met een uitstapje naar het buitenland. Voordat uw huisdier de grens over mag nemen, moet uw dier voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Deze eisen kunnen per land verschillen. Uw huisdier heeft in ieder geval een Europees paspoort nodig. In dit paspoort moeten een aantal dingen staan, waaronder het identificatienummer, oftewel het chipnummer. Controleer voor vertrek of het chipnummer geregistreerd is en of uw gegevens allemaal nog kloppen. Verder is een rabiesvaccinatie verplicht zodra u de grens overgaat. Deze vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek door de dierenarts gegeven worden en in het paspoort genoteerd staan. Voor sommige landen is een ontwormingsbehandeling verplicht. Deze behandeling moet door de dierenarts worden toegediend en ook in het paspoort genoteerd worden. Niet alle hondenrassen mogen zomaar mee op vakantie. Er zijn landen die extra eisen stellen aan het reizen met honden van bepaalde rassen. Zoals bijvoorbeeld een aanlijn en of een melkkorfplicht. Sommige landen verbieden zelfs het reizen met bepaalde rassen. Gaat u naar een lekker warm land, bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied, dan loopt uw huisdier het risico om een aantal vervelende parasitaire infecties op te lopen. Deze infecties worden onder andere overgebracht door teken, muggen en zandvliegjes. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij om uw huisdier goede preventie te geven door middel van een ontwormingsmiddel en een tekenband. Deze band geeft niet alleen bescherming tegen teken, maar ook tegen vlooien, muggen en zandvliegjes. 4 vliegen in 1 klap dus. Niet alleen uw dier loopt risico. Sommige ziektes zijn namelijk ook gevaarlijk voor de mens. Zoals de door de teek overdraagbare ziekte van Lyme. Daarom raad ik altijd aan om een EHBO-koffertje mee te nemen. Dit koffertje kan bestaan uit bijvoorbeeld een tekentang, een vlooienkam, verband, een pincet, ontsmettingsmiddel, nagelknippertjes, etc. Zodat u in geval van nood een teek kunt verwijderen of bij wondjes een verbandje aan kunt leggen. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig en kunnen jullie lekker genieten van een heerlijke vakantie. Indien u nog vragen heeft over het reizen met uw dier of over de ontwormingsmiddelen en tekenbanden, neem dan contact met ons op. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt: zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Dus zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei: proost, Frans, maar zing voor me.

bloody well right. You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. Supertramp hier in de late avond. En bloody well right. En Lange Frans samen met T. Lau en Zing voor me. T. Lau helaas veel te vroeg overleden. Maar toch nog een prachtig lied. Fijn dat er opnames bestaan, hè? Eigenlijk. Dat je dit soort dingen kunt blijven beluisteren. Tijd voor een wat vrolijker onderwerp, overigens, dan het overlijden. Van 30 juni tot en met 2 juli staat Rotterdam in het teken van een gloednieuw festival. Tijdens Rotterdam Waterweekend ontdek je de charme van het maritiem district. Surf je voorbij het strand aan de Rotte, ben je getuige van de experimentele balletshow van Zooi naar Mooi en vaar je met verschillende picnic islands om deel te nemen aan diverse wateractiviteiten. Voor de mensen die liever aan wal blijven, zijn er tal van workshops, toneelvoorstellingen en muziekoptredens. Je hoort de details in een gesprek met Herman de Bruin. Het Rotterdams Waterweekend komt eraan. En wat er allemaal aan programma's vol waterpret is, ga ik vragen aan Sander Waterval in de studio. Welkom. Dankjewel. Het Rotterdams Waterweekend. Ja, Rotterdam heeft veel met water natuurlijk, dus dat klopt wel. Is dat de eerste keer dat dit georganiseerd wordt of is dat vaker gebeurd? Ja, in deze hoedanigheid is het de eerste keer. We hebben in de afgelopen 2 jaar hebben de organisaties die dit samen organiseren, Wijnhaven Festival en Picnic Island, zijn 2 van de organisaties die het organiseren, maar het zijn er nog veel meer. Maar die hebben eigenlijk de handen ineengeslagen en hebben daar dus nu een gezamenlijke naam van gemaakt, het Rotterdam Waterweekend. Dan is het ook heel duidelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Er gaat een heel groot programma gebeuren. Rondom welke periode is het? Het is het eerste weekend van juli. Het is altijd een beetje lastig te uitleggen. Maar het is 30 juni tot en met 2 juli. Het is net zo'n overgangsweekend. Dat weekend dus. Ja. Maar en dan vinden er allerlei leuke activiteiten plaats op het water. Om de binnenwateren van Rotterdam weer levendig te maken. Ja, want dan hebben we het over de binnenwateren. En niet over de buitenhavens of de havens. Nee, nee, daar hebben we ook de Wereldhavendagen voor. Dat is een heel ander soort evenement. Ja. Wij richten ons echt op de plezier op het water en dan met name op de Rotte en op de wateren in het maritiem district tussen Leuvenhaven en de Wijnhaven. Ja, de Rotte, die ligt wat verder weg, want die hebben ze deels gedempt, hè? Of tenminste weggehaald. Ja, hij is een stukje omgelegd en dat soort zaken inderdaad. En daar kom je dus ook allemaal achter als je dit organiseert. Het is hartstikke leuk hoeveel mensen ermee bezig zijn en hoe die Rotte eigenlijk vroeger liep en hoe die dus nu net iets anders liep. Ja, nou, de Rotte is natuurlijk heel belangrijk voor Rotterdam. Daar komt een naam bijvoorbeeld al vandaan. Maar daar gaan jullie ook activiteiten organiseren. Ja. Ja, we hebben hele leuke activiteiten. Je kunt echt dingen ontdekken over de Rotte dus. We hebben de Rotta route op zondagochtend die je kunt lopen met een badmuts op. Ja, doe mij. Je moet er niet aan denken. Maar hartstikke leuk. Je zal het wel bedacht hebben. Zeker. Nee, we hebben de Picnic Island hebben we. Waar je als matroos of als piraten met een island op het eiland kunt meevaren over de Rotte met 5 km/u. Hartstikke leuk om daar samen met je gezin of familie heen te gaan. Dan zit je op dat slingerriviertje dat vanaf, zeg maar even, als ik me goed herinner, de A12 komt zo ongeveer. Dat is dan het laatste stukje. Maar zo richting Rotterdam. Ja, en wij bevaren dan het stukje tussen de Krooswijkse Bocht, waar een van de organisatoren ook van het festival zit. Namelijk, dat is Stichting Plezier Rivier de Rotte. Die zit aan huiskamer aan de Rotte. Vandaag varen we af met met een van de eilanden naar het Noorderbrug. Dus bij het Noordplein. Ja. En vanuit het Noordplein gaat er een andere Picnic Island, varend Picnic Island, naar het Grote Kerkplein. En Picnic Island moet ik zien als een drijvend eiland. En wat langzaam die Rotte afstoomt. Ja, met 5 km/u met een motortje erop. En een matroos aan boord of een piraat aan boord. En daar kunnen mensen meevaren. En daar kunnen mensen op meevaren. En dan kunnen ze een drankje doen, kunnen ze een hapje doen. Oh, dat wordt heel gezellig. Het is ontzettend gezellig. Ja. En bij slecht weer kun je ook nog, word je toch nat. Dus dan kun je ook nog een paraplu mee. Water, maar we gaan natuurlijk voor goed weer. Water is nat, maar dat hoop je niet dat het van boven komt. Nee. Water moet wel van beneden zijn. Hè? Precies. Ja. Dat is één onderwerp, want in Rotterdam zelf gebeurt natuurlijk ook nog van alles. Ja, nou, dit is ook Rotterdam zelf, maar echt het centrum, hartje centrum, Centrum, ja. Maritiem District. Hè. Dat is het gebied eigenlijk tussen Oostplein en de Leuvenhaven. Dat heet tegenwoordig Maritiem District. Mm-hmm. En de bewonersverenigingen die daar actief zijn, samen met de ondernemers en de musea, organiseren dus, hebben afgelopen anderhalf of afgelopen twee jaar het Wijnhavenfestival georganiseerd. En dat wordt dus nu de afsluitende dag op zondag. En daar vinden hele leuke activiteiten plaats. Namelijk de Picnic Islands worden verplaatst naar het Maritiem District. Oh, die kennen we inmiddels. Ja, die gaan dan rond het Wijnhaveneiland varen. Die worden dus twee keer ingezet. Die worden twee keer ingezet. Mooi. En we hebben ook op zondag hebben we de 010 City Swim voor de Daniel de Hoed Kliniek. Daar kunnen mensen meezwemmen voor het goede doel. Mm-hmm. Op 010cityswim.nl kan men zich daarvoor inschrijven. Er zijn nu inmiddels zo'n 250 inschrijvers, maar we gaan naar voor de 500. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een afsluitend onderdeel met een voorprogramma om 7 uur, maar om 8 uur Symfonia Maritiem Concert. En daar gaat Symfonia Rotterdam, klassiek concert, maar ook in combinatie met jazz van Erik Vloeimans en Scapino Ballet. Dus dat wordt ontzettend gaaf. En mooi voor elk wat concert. Wils. Voor elk wat wils dus eigenlijk, ja. Mensen die wat meer willen weten, er is nog veel meer te doen, maar we kunnen alles niet noemen, zeiden we al in het voorgesprek. De website die levert alle informatie, denk ik. Ja. RotterdamWaterweekend.nl. Daar kun je je opgeven om mee te doen aan de Rotter schoonmaak of om mee ook te nog. Doen. Ook de Rotter nog gebeurt de week ervoor al. Ja, ja, want plezier op de Rotter begint bij een schone Rotter. Ja, precies. Ja. En daar moet nog wel wat aan gebeuren. Dus. Daar, daar wordt al heel veel aan gedaan, maar dat kan zeker een handje worden geholpen. Ja. Ja. Heel mooi festival, Sander Waterval. Kwartiermaker heet je van staat hier tenminste, van de Rotterdam Waterweekend. Dank je wel, maar ook heel veel plezier. Life is secure with Lee. Lady Jane. Een prachtige uitvoering van Lady Jane van de Rolling Stones door David Garrick. Lang geleden aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgenavond ben ik hier weer om 11 uur. En ik hoop jij ook. Want dan hebben wij weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot besluit van deze show White Sox en Versailles. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je blijft werken of gaat werken, een hele goede wacht. Tot morgen. Here is a story that I heard some years ago. Two ladies needed holidays. The driver took them for a trip to Paris, a Eiffel Tower and River Seine. Then from the coast they saw the palace of Versailles, where King Louis was named son. Now need forget they wanna be on their own. Could take the hours, but oh what fun. Now as they looked at paintings of the king and queen, they found themselves locked in a room. When suddenly painting move just like real. Don't tell him. He said, don't move. By the two ladies couldn't help but noticing, under the frame there was a hole. Above the stairs they could hear some sweet music, a giant place where they all sung. Faster than they thought, but no fear. We're so angry, she just got one.